الحمدللہ آج 1434 سنے ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 20واں روزہ نماز ظہر ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. تیس دن کے معتکفین بھی اس میں ہیں اور اب آخری عشرے کے آخری 10 دن کے معتکفین بھی کثیر تعداد میں تشریف لا چکے ہیں. اب بھی جو نہیں پہنچے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ فوراً تشریف لے آئیں. اگر لیٹ ہو گئے آپ تو ہو سکتا ہے کہ غروب آفتاب تک آپ کو مسجد میں داخلہ نہ ملے, اور آج سے اعتکاف سنت موقعہ علی الکفایہ اعتکاف شروع ہو رہا ہے. جن کا سورج مسجد کے باہر غروب ہوا, چاہے کوئی سی مجبوری ہو, کسی نے پکڑ کر ہی رکھا ہوگا نہیں جانے دوں گا, اور سورج غروب ہو گیا مسجد کے باہر, تو اب وہ سنت اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی, وہ آخری عشرے کا اعتکاف اس کا جاتا رہا. اس لیے وہ فوراً آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیے, لیٹ آنا چاہتے ہیں کہ ہم عصر کے بعد پہنچیں گے یا عصر میں پہنچیں گے تو پھر میرا مشورہ کسی اور مسجد میں اعتکاف کر لیجئے, یہاں شاید داخلہ نہ ملے, کیونکہ یہاں ایک ایک کی چیکنگ کے مراحل, سامان کی چیکنگ کے مراحل بھی ہوتے ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے قائد اسلام حضرت علامہ الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی یہ بات کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل نے کامیابی حاصل کی اس 5 سال میں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس انداز سے وہ کامیاب چینل چل رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس مدنی چینل کی وجہ سے دلوں کو, روحوں کو اور دماغوں کو جو معطر کیا جاتا ہے اس کی مثال نہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ خداوند تعالیٰ آپ کی ٹیم کو, آپ کو اس میں کامیاب و کامران رکھے اور یہ چینل اسی طرح صدا بہار رہے, آمین ثم آمین. میرا سوال ہے قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 2 کہ بہت سارے لوگ اس تذبذب میں ہیں کہ زکوٰۃ جنہوں نے آج تک ادا نہیں کی یعنی قضاء زکوٰۃ کر لی, ان کو کس طریقے سے ادائیگی ہو سکتی ہے اور وہ اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں, یہ آپ فرمائیے گا, کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنا راہ مستقیم دیکھ رہے ہیں اور آپ سے بہت بڑی امید وابستہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قضاء عمری کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اگر پچھلی نماز قضا ہوئی ہے تو ان کا وہ ظن غالب کرے کہ مجھ پر کتنی نماز قضا ہے. اب مثلا اب ہوش آیا, اس کو کبھی پڑھی نہیں نمازیں, تو جب سے بالغ ہوا تب سے حساب لگائے, اگر بالغ ہونے کی تاریخ بھی نہیں معلوم تو پھر 12 سال کی عمر سے حساب لگائے, ہجری سن کے مطابق 12 سال. کیونکہ ہجری سن کے مطابق مرد 12 سے لے کر 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے. تو لڑکی 9 سال سے حساب لگا لے اور لڑکا 12 سال سے حساب لگائے مرد. اب جتنی یعنی کہ روز کی اس میں بنیں گی قضا 20 رکعتیں, فرض قضا کرنے اور وتر قضا کرنے, فجر کے 2, ظہر کے 4, عصر کے 4, یہ ہو گئے 10, 3 مغرب کے فرض 13, اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر 7, یہ کل ہو گئی 20 رکعتیں. یہ ایک دن کی بنے گی قضا عمری کی. اس کا طریقہ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روز ایک دن کی کرنی چاہیے, ایسا نہیں ہے. اگر ممکن ہو تو روز ایک سال کی کر لیں, جتنی جلدی یہ قرضہ اتر جائے اچھا ہے نا. قرضہ یہ نہیں ہے وہ دنیاوی قرضے کے حساب سے نہیں ہے, لیکن ایک بوجھ ہے تو اس کو جلدی جلدی قضا کرنا ضروری ہے. تو اب یہ کہ اس میں تخفیف, اس میں نیت کا طریقہ یہ ہے, یعنی یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سارے فجر قضا کر لے, پھر سارے ظہر کر لے, پھر سارے عصر, پھر سارے مغرب, پھر ساری عشاء, یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پورے پورے دن کی فجر قضا کی, پھر اب ظہر قضا کی, عصر قضا کی, یہ بھی کر سکتے ہیں طریقہ, جس طرح آپ کو آسانی ہو. آسانی غالباً اسی میں ہے کہ پہلے فجر کر لے پھر ظہر کر لے. کہ مثال کے طور پر اب کسی پر وہ 100 دن کی قضا ہے تو 100 فجریں پہلے پڑھ لے, 100 ظہر پڑھ لے, 100 عصر پڑھ لے, یوں بھی کر سکتے, جس میں آپ کو سہولت ہو. دونوں صورتیں جائز ہیں. اور قضا عمری میں یہ تخفیف یعنی پڑھنے میں یہ کمی کی جا سکتی ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی میں 3 بار سبحان اللہ, نہ قیام میں 3 بار سبحان اللہ کہہ لے. جب کھڑے ہوتے ہیں نا ہاتھ باندھتے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بدلے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے. یہ فرض کی پچھلی یعنی آخری 2 رکعتوں میں یہ تخفیف ہے. شروع کی 2 رکعتوں میں قراءت حسب معمول کرنی ہے, یہ ضروری ہے. اسی طرح ہر رکعت کی رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بدلے ایک ایک بار کہہ لے. التحیات پوری پڑھنی ہے دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا, یہ ضروری ہوتا ہے تو پوری پڑھنی ہے. اور آخری التحیات جو پڑھتے ہیں فجر میں تو ایک ہی قاعدہ ہے, وہی آخری قاعدہ ہے. اور ظہر میں 2 قاعدے ہیں, 2 رکعت کے بعد قاعدہ واجب ہوتا ہے اور 4 رکعت کے بعد فرض ہوتا ہے. تو آخری قاعدہ چاہے 2 رکعت والا ہو, چاہے مغرب والا ہو, چاہے زہر والا ہو, آخری قاعدے میں التحیات کے بعد اتنا پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آلہ, یہ پڑھ کر سلام پھیر دیں. ورنہ درود ابراہیم اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے, لیکن یہ تخفیف, یہ اس میں کمی دی گئی ہے تاکہ آپ نے جلدی ادا ہو جائے. اور دعائے قنوت میں تکبیر قنوت تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد وہ جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ تکبیر قنوت کہلاتی ہے, یہ واجب ہے. تو یہ تکبیر کہہ لے. اب وہ جو اللہم انا نستعینک وہ جو طویل دعا, اس کے بجائے چاہے تو اتنا کہہ لے رب اغفر لی, رکو کر لے. تو اس طرح یہ کہ یہ قضاء عمری کا طریقہ جو میں نے اپنی یادداشت کے مطابق عرض کیا. اچھا بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی یہ ایک ایک بار کہنے کی بھی اس میں تین کے بجائے رخصت ملی ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی یہ عام نمازوں میں بھی ہے, بعض لوگ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی طرف پہنچتے ہیں تو اپنا اللہ اکبر کہنا شروع کرتے ہیں, تو یہ طریقہ وہ نہیں ہے صحیح. سنت یہ ہے کہ جب رکوع کے لیے وہ جھکنے کی کنڈیشن کرے جیسے ہی تو اللہ شروع ہو جائے, اللہ اکبر کا را اس صورت میں پورا ہو کہ وہ رکوع میں بس وہ ابھی پہنچا ہی اور را پورا ہو جائے. اسی طرح سبحان ربی العظیم کا سین جو ہے جب رکوع میں پورا پہنچ گیا تو ختم ہو, اور عظیم کا میم ختم ہونے کے بعد سر اٹھائے. یہ تین جب پڑھتے نا تب بھی یہی کرنا ہے, ایک پڑھتے تب بھی یہی کرنا ہے. اسی طرح دیگر وہ یہ تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد, اس میں بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, وہ جلدی اسپیڈ کرتے ہیں سبحان ربی العظیم, تو وہ پورا پہنچنے کے بعد اب وہ شروع کریں گے. حالانکہ پہنچتے ہی پہنچنے کے بعد ہی شروع کرنا ہے, لیکن مطلب یہ کہ وہ میم جو ہے نا سبحان ربی العظیم کا یہ اٹھنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہوں گے تو پھر کرتے ہوں گے. تو اسی طرح وہ تکبیروں میں تو میں نے بہتوں نے اماموں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جب وہ رکوع میں پہنچنے والے ہوتے تو اللہ اکبر اپنی شروع کرتے. اسی طرح رکوع سے اٹھنے کی جب وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے ان کی تھوڑی اٹھ جاتے ہیں اب سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں. تو یہ سنتیں چھوٹ رہی ہیں. تو جیسے ہی مطلب یعنی کہ وہ سر اٹھا اور سمیع اللہ کی سین شروع ہو گئی اور حمیدہ پورا ہونے سے پہلے پہلے پورا سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے پہلے اس کی ختم ہو جائے. تو یہ ابھی سن کر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر عادت نہیں ہے تو اس کی, اور عادت پڑے گی بھی نہیں. جب بھی کسی کام کی عادت ڈالنی ہوتی ہے اس کے لیے سیریس بننا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے, اور بار بار بار بار بھولیں گے اگر عادت نہیں ہے. اب زندگی بھر کی عادت پڑی ہے جلد بازی کی کہ سین پہلے سے شروع ہو جاتا ہے اور میم اٹھنے کے بعد ختم ہوتا ہے, یا اسی طرح سبحان ربی الاعلی کا حال ہے. تو یہ ایک دم سے ایک بار میرے بولنے سے تو سب کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی. بعض تو اشارے کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہوں گے کیا بولا. تو جو اب جو بولا نا وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کیا بولا, تو یوں رہ گیا. تو یہ بھی مطلب یعنی کہ کمی ہے. پھر چلنے پھرنے والے الگ, پھر کندھے پھلانگنے والے الگ وہ مسائل کرتے ہیں کہ جب کوئی گزر رہا تو ظاہر ہے کہ پھر سمجھ نہیں آتی. بےچارہ جو بھی اس کے نصیب جس کے پاس سے جو گزرا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہٹائے گا تو وہ گیا کام سے. اب مسئلہ ہاں کا نہ کہاں, ان کو گزرنا تو بھائی بڑے بھائی جو گزر رہے ہیں بہت راستہ ادھر, پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف نکل جاتے ہیں, پہلے قبلے کی طرف آ جائیے پھر یہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے نکل جائیے. یہ ہزاروں کے مسائل میں آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں سب کو, ادھر ادھر آ جائیے قبلے کی طرف اگر جگہ ہے تو, یا بیٹھے رہیے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے. بہت زور کی پیشاب ہے. نہیں تو اب جس کو اللہ ان کو شفا دے, جس کو اس طرح کی پریشانی ہے نا پھر اس کو آگے نہیں بیٹھنا چاہیے, تاکہ خود بھی بےچارے پریشان, ہزاروں دوسرے بھی پریشان. اور دیکھو اب یہ کہ ساری دنیا بھی یہ سن رہی ہوگی ہماری باتیں کہ کیا ہو گیا. مدنی چینل پر بھی برائے راستہ دیکھو یہاں کلیئر راستہ ملی ہے نا ان کو, تو بےچارے پہلی بار آئے ہوں گے تو وہ کنفیوز ہو گئے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب یہ کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی اور یہ جو کہنے کی میں نے سنتوں کی ترکیب ضمناً بتائی, پوچھا نہیں انہوں نے قضاء عمری کا طریقہ ہی پوچھا تھا, لیکن ہے اس کے ضمن میں کہ سبحان ربی العظیم کس طرح کہنا ہے, سبحان ربی الاعلی کس طرح کہنا ہے. یہ اعلی حضرت نے سب لکھا ہوا ہے, اور یہ طریقہ کار نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس میں ایک پورا رسالہ ہے قضاء نماز کا طریقہ, اس میں قضاء نماز کے اور بھی مسائل لکھے ہوئے ہیں. ان کو آپ ضرور پڑھیے. نماز کے احکام تو سب کے لیے ضروری ہے, ہر گھر کی ضرورت, ہر فرد کی ضرورت ہے. وضو کا طریقہ اس میں, غسل کا طریقہ, نماز کا طریقہ, ضروری احکام, مسافر کی نماز کا طریقہ, اس کو حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے اور پڑھیے. اس کو سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ لیجئے, لیکن کوشش کر کے اس میں جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, خاص کر جس پر میرا نام لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھتے ہیں, ان کو اندازہ ہوگا کہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں یہ آسان طرز پر لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ ایک تعداد ہے جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, زیادہ کم کم پڑھے لکھے ہوتے, تو کوشش ہوتی کہ ان کی بھی سمجھ میں آ جائے. تو انشاءاللہ جب آپ سیریس ہوں گے کہ مجھے بس یہ نماز بھی صحیح کرنی ہے, سنتیں بھی صحیح ادا کرنی ہے, رکوع سجود میں آنے جانے کا جو نظام ہے, غلط نظام بنا ہوا ہے, شروع سے بنا ہوا ہے, وہ سب میرے کو اپنا درست کرنا ہے. سیریس ہوں گے انشاءاللہ تو ترکیب بن جائے گی. کتاب لیں, میرا یاد نہیں رہا ہوگا آپ کو, تو یہ پڑھ لیں, اس میں امید ہے اس میں آپ کو مل جائے گا. یہ اس طرح کوشش فرمائیے کہ عبادت ہو تو ہماری تمام خامیوں سے پاک ہو, اللہ کرے ایسا ہو جائے. دوسرا سائل نے زکوٰۃ جس نے کبھی ادا نہیں کی پچھلے سالوں میں تو اس کی بھی قضا, تو اس کو قضا نہیں بولتے بلکہ یعنی قضا کی اصطلاح اس کے لیے نہیں ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب سال پورا ہو گیا, جس تاریخ کو, جس گھنٹے, جس منٹ صاحب نصاب ہوا تھا, آئندہ سال اسی تاریخ, اسی گھنٹے, اسی منٹ پر اگر یہ صاحب نصاب تھا تو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی, تو اب یہ اسی گھنٹے اسی منٹ پر زکوٰۃ فرض ہوگی پورے سال پر. اب اس گھنٹے اس منٹ جس پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی, اس سے اب بلا وجہ تاخیر کرے گا تو گناہگار ہے. آسانی اس میں ہوتی ہے کہ تھوڑا پہلے آدمی دے دے, ایڈوانس میں دے دے زکوٰۃ, اس میں آسانی ہوتی ہے, ورنہ عین وقت پر بھول بھی سکتا ہے اور رہ بھی سکتا ہے, سستی بھی ہو سکتی ہے. بھول گیا تو چلو بھولنے پر کیا پکڑ ہے, اور اگر کوئی ملا نہیں حقدار اس وقت, ترکیب بن نہیں سکی دینے کی, تب بھی عذر ہے اس کا یہ, ورنہ سستی بھی تو ہو سکتی ہے. اب اگر جان بوجھ کر اس نے اس وقت پر زکوٰۃ نہیں دی, اب جتنی تاخیر کر رہا ہے یہ گناہگار ہے. ایڈوانس میں دینے میں یہ آسانی ہے. عوام جو سمجھتی ہے رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, یہ غلط تصور ہے, اور اس میں کروڑوں مسلمان مبتلا ہیں, سنتے نہیں ہیں, سیکھتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, علماء سے پوچھتے نہیں ہیں, بس یہ سمجھتے ہم نے بال سفید کر لیے تو دھوپ میں نہیں کی, ہم کو سب معلوم ہے, بےچارے یوں رہ جاتے. رمضان شریف سے زکوٰۃ کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہر طرف چندہ وصول کرنے والے مذہبی ادارے ہوں, دنیاوی ادارے ہوں, ہم لوگ خود بھی دعوت اسلامی والے بھی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں رمضانوں میں, عوام کے اس تصور کی وجہ سے کہ یہ بےچارے دیتے ہیں رمضان میں تو ہم لیں تو صحیح, یہ سارے سب بنانے بھی تو ہے نا, اپنے مدنی کام بھی چلانے دنیا بھر میں, حرج بھی نہیں ہے. رمضان میں کوئی زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ کہ بھائی ثواب زیادہ ملے گا, تو حرج نہیں ہے جبکہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہو. ورنہ یہ کہ مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے بقرعید میں اور اب ایڈوانس میں رمضان میں دے دے تب بھی جائز ہے, ایڈوانس میں. یہ نہیں کہ اب وہ بقرعید میں زکوٰۃ فرض ہو گئی, اب آئندہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا, ایسے آئندہ رمضان میں دوں گا, تب تو اتنا پیریڈ اس نے جو تاخیر کی یہ گناہ ہوگا اس کو. فضیلت چاہیے رمضان کی تو ایڈوانس میں دے دو, سب سے آسان نسخہ یہ. بے شک زکوٰۃ عید کے مہینے میں فرض ہو رہی ہے, رمضان میں دے دے, دو مہینے بعد فرض ہو رہی ہے, چار مہینے بعد فرض ہو رہی ہے, اب ایڈوانس میں رمضان شریف میں دے دیا کرے ہر سال, تو یوں رمضان میں دینا جائز ہو جائے گا, رمضان کی فضیلت بھی پا لیں گے آپ. بس یہ تصور غلط ہے کہ صرف رمضان ہی میں فرض ہوتی ہے, یہ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ سارا ہی سال فرض ہوتی ہے, جس پر سال پورا ہوا نصاب اور شرائط پائے گئے زکات فرض ہے. تو اب کسی پر مثال کے طور پر 25 سال کی زکات باقی دی نہیں, اب ہوش آیا اس کو, اب توبہ تو اس پر لازم ہے ہی ہے کہ اتنی تاخیر کیوں کی, توبہ کرے اور 25 سال کے نصاب کا حساب لگائے اپنے کہ کتنی زکات کون سے سال فرض ہوئی تھی اور وہ اب ادا کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منیر ہے, تعلق کراچی سے. باپا سے میرا ایک سوال ہے, جو میں گانے کا یہ شعر ہے, تجھے ہم اپنے جسم و جاں میں کچھ ایسے بسا لیں گے, تیری خوشبو کو اپنے جسم کی خوشبو بنا لیں گے, خدا سے بھی جو نہ ٹوٹے وہ رشتہ جوڑ دیں گے ہم. یہ گانا اگر کوئی گائے یا اس شعر کو کوئی پڑھے یا گنگنائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس شعر کا یہ مصرع, خدا سے بھی نہ جو ٹوٹے وہ رشتہ جوڑ دیں گے ہم, کفریہ ہے. کہ اس میں شاعر بے باک نے خدا پاک جل جلالہ کی طرف عجز یعنی بے بسی اور مجبوری منسوب کی ہے, یعنی کہا کہ ایسا رشتہ جوڑیں گے جو خدا سے بھی نہیں ٹوٹے گا, حالانکہ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. البحر الرائق جلد 5 صفحہ 129, مجمع الانہر جلد 1 صفحہ 690 اور فتاوی عالمگیری میں ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی یعنی اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا جو اللہ عز و جل کو ایسی صفت سے موصوف کرے جو اللہ عز و جل کے لائق نہیں, یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف جہالت یعنی کہ معلوم نہ ہونا, یا عجز یعنی مجبوری کی نسبت کرے. یعنی یہ کہے کہ فلاں بات اللہ کو معلوم نہیں ہے یا معلوم نہیں تھی اب پتہ چل گئی, یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں معاملے میں مجبور ہے, بے بس ہے, نہیں کر سکتا, رشتہ نہیں توڑ سکتا. تو یہ سب, یہ جو چند الفاظ کہے یہ وہ کفر ہے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا اور غیر مسلم ہو جاتا, مرتد ہو جاتا ہے. غیر مسلم جو اصلی کافر ہوتا ہے اس سے بھی اس کا حکم سخت ہے مرتد کا, مرتد ہو جاتا ہے. پچھلی ساری نمازیں گئی, حج پڑھا تھا تو وہ گیا, اور جناب والا نکاح کیا تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا. اب کلمہ نئے سرے سے توبہ کرے, نئے سرے سے ایمان لائے, اگر اسی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرے, اسی سے کرے چاہے تو اور کسی سے کرے, بہن کی تو وہ بھی ٹوٹ گئی. بابا اگر یہ وسوسہ ہے کہ کیا ایک جملہ بولنے سے بھی بندے کے ساتھ ایسے ایسے احکامات مرتب ہوتے ہیں تو اس کا کیا حل ہے؟ اگر اپنی بیوی ہوگا کہ تجھے 3 طلاق, کیا ہوا؟ بیوی گئی نا, نکل گئی نا, اب تو طلاق مغلظہ ہو گئی. اب بولے گا ان الفاظ سے کیا ہوتا ہے, تو پھر یہ کہ پھر ان الفاظ سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی کافر کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھر ان الفاظ سے بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. کلمہ یہ ہے کہ وہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا. جب دل کی تصدیق کے ساتھ پڑھے گا اپنے کفر کی توبہ کرتے ہوئے, تو الفاظ کا ہی تو سارا کھیل ہے بھائی جان. تو آپ مسکرا کے دیکھو گے, ابے گدھے, آپ آنکھیں پھاڑ کے دیکھو گے. کیوں؟ ایک لفظ سے کیا ہوتا ہے, ایک ہی لفظ کا تو سارا کھیل ہے. بھائی جان کا تو آپ کے مسکراہٹ آ گئی, ابے گدھے کا تو وہ غصہ آ گیا, آپ آنکھیں لال کر لی آپ نے. تو سارا کھیل ہی الفاظ کا ہے. تو کفر بکا تو کفر کا حکم ہوگا, ایمان کی بات کی تو ایمان کی بات ہوگی, ثواب کی بات کی تو ثواب کی بات ہوگی, گناہ کا گالی بکی گناہ ملے گا, سبحان اللہ کہا تو ثواب ملے گا. تو اسی طرح کفر بکا تو حکم کفر ہوگا. تو یہ وسوسہ تھا جس کی میں نے کاٹ کر دی آپ کو مثالیں دے کر. اگر یہ مثال بھی نہیں سمجھ میں آئی تو پھر میرے نصیب, کہ مجھے سمجھانا نہیں آتا. تو الفاظ سے تو بہت کچھ ہوتا ہے, الفاظ ہی سے تو ہوتا ہے, کھیل ہی الفاظ کا. میرے الفاظ ہی تو سننے کے لیے آپ ماشاء اللہ اتنے ہزاروں اطمینان سے بیٹھے ہیں, الفاظ ہی تو بول رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. الحمدللہ, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلام بھائی سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری, پیرے باپا جان, جامعۃ المدینہ سردار آباد سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر شوہر نے غصے میں ڈانٹتے ہوئے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میں تمہاری قسمت میں غلطی سے لکھا گیا ہوں, تو ایسے شوہر پر کیا حکم لگے گا اور یہ کلمہ کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. جملہ تو ہے تو خطرناک, قسمت اللہ تعالی ہی بناتا ہے. والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, اور تقدیر بھلی یا بری اللہ تعالی کی طرف ہی سے ہے. اب اگر اس کی مراد معاذ اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے غلطی سے ہم دونوں کا جوڑا لکھ دیا, تب تو ظاہر ہے کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن ابھی یہ جملہ جو یہ ہو سکتا ہے اس کو یہ معنی اس کے نہ بنتے ہیں اس کے ذہن میں, اس لیے وہ اب آئے نہیں ہے دارالافتاء کے سائیں بھائی. ان سے پوچھ کر انشاءاللہ ترکیب کریں گے. آج کوئی آسان آسان سوال چڑھا ہے, پیٹھ کمزور ہے آج, تشریف لے. اچھا, جو میں ڈرتا بہت ہوں, علماء موجود ہوں تو جواب دینے میں تھوڑی سہولت رہتی ہے, مشورے سے ہو جاتا ہے, اکثر رہنمائی کر دیتے ہیں, غلطی ہوتی تو بتا دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی بہار, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آپ کے ایس ایم ایس, ای میلز اور مکتوبات کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل میں ایک ماڈرن لڑکا تھا. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا شوق, فلم بینی کا بھوت مجھ پر ایسا سوار تھا کہ کوئی رات ایسی نہ ہوتی کہ جس میں میں فلم نہ دیکھتا. معاذ اللہ ہی عز و جل, گانوں کا ایسا عادی تھا کہ یونیورسٹی آتے جاتے موبائل فون کے پر ہیڈ فون کے ذریعے گانے سنتا رہتا. کلین شیو رہنا, پینٹ شرٹ میں کسا کسایا رہنا میرا معمول. سن 1434 ہجری کے ماہ محرم الحرام میں مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والا سلسلہ مدنی مذاکرے میں مسلسل اور خلوص نیت کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے ایسا مدنی رنگ چڑھا کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کی, امیر اہل سنت کی غلامی اختیار کر کر ہاتھوں ہاتھ داڑھی بڑھانا شروع کر دی, امام شریف کا تاج سر پر سجا لیا, نو دس گیارہ محرم الحرام کو سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا. میں نے محرم الحرام کے تین دن راہ خدا عز و جل میں عاشقان رسول کے ساتھ گزارے. خدا عز و جل کی قسم یہ میری زندگی کا سب سے پہلا محرم الحرام تھا جو اتنا اچھا گزر رہا تھا. واپسی پر اپنے علاقے میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے کے تحت ہفتہ وار علاقائی دورے میں شرکت اور روزانہ ایک مسجد اور ایک چوک درس نیز ایک گھر درس دینے کے ساتھ ساتھ ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کا معمول ہے. سبحان اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ. فیضان مدنی مذاکرہ. فیضان مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلے مدینہ ہی مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بپا یہ آج عشرائے مغفرت یہ آخری گھڑیاں ہیں اور ایک تعداد متقفین کی بھی آ رہی ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ ہمیں ایک بار پھر توبہ کروا دیتے اور توبہ کے ساتھ ساتھ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں بھی داخل فرما دیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں ہے. امیر اہل سنت ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. بیعت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, یعنی بزرگوں سے نسبت قائم ہو جاتی ہے. اور مزید یہ کہ ان کے فیضان جاری ہوتا ہے اور ان کے فیضان کی برکت سے عبادت ریاضت اور اس طرح کے معاملات کرنے میں بھی آسانیاں محسوس ہوتی ہیں, توبہ کی توفیق ملتی رہتی ہے. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے بیعت بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں, یعنی امیر علیہ سنت جب یہ فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا جو ان کے پیر صاحب ہیں ان کے پیر صاحب رہیں گے, امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا اور جو شجرا مقتط المدینہ سے ملتا ہے اس سے پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے گی. پاپا توبہ بھی کرائیں اور ہمیں اپنا مرید بھی بنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ، مرید ہوتا ہوں میں خاندان نے عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، فیضان مدینہ کی مسجد کے اندر ابھی اگرچہ آپ کا اعتکاف شروع نہیں ہوا، نفلی اعتکاف ہے ابھی، آج غروب آپ سورج ہوگا، سورج غروب ہوتے ہی آپ کا سنت اعتکاف وہ دس دن والا شروع ہو جائے گا. تو مسجد میں کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس عمارت میں فیضان مدینہ کی، تو وہ آپ کو انشاءاللہ آج بتانی ہے. لیکن اب 100% معتکفین کیسے ملے؟ یہ تو مغرب کے بعد توڑ دیں گے اعتکاف، بعض تو شاید وہ جماعت سے پہلے ہی توڑ دیں گے. اب اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک حل تو ہم نے یہ نکالا ہے کہ انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے دوسرے فاتحہ کے بعد فوراً آپ کو یہ جگہ بتائی جائیں کہ فلا فلا جگہ آپ نے نہیں جانا. تو میں صرف ابھی آپ کو یہ ابھی بتاؤں گا نہیں وہ جگہ، ابھی تو 100% معتکفین پہنچے ہی نہیں اندر، صرف یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آپ یہ دھیان رکھیے گا. مغرب کے فرض کے بعد بھی ہم اعلان کریں گے تاکہ جو ابھی اعلان نہیں سن پا رہے وہ بھی اللہ کرے سن لے. تو اعتکاف بچاؤ تحریک چلانی ہے آج انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے کہا پہلے سے کہ آپ کو یہ دھیان رہے کہ آج مغرب کی دوسرے فاتحہ کے بعد یہ اعلان غور سے سننے، اور یہ یاد رکھنے پڑیں گے آپ کو، ہیں بھی کئی جگہ. یہ جو شروع سے آ کر بیٹھے نا یکم سے، وہ ان کو بھی بیٹھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان میں کئی جگہوں کا ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. ایسا نہ سمجھے کہ ہم تو شروع سے بیٹھے ہوئے ہمیں تو نہیں حاجت، یہ جو آ جائے نا ان کو پتا نہیں. سنت اعتکاف بار آج سے شروع ہوگا. جی جی. تو اس لیے یہ سب کے لیے ان مدنی پھولوں کا سننا انتہائی ضروری ہے. اور ابھی باہر لمبی قطار لگی ہوئی ہے، یہ تو کب اندر آئیں گے؟ تو مغرب سورج ڈوبنے سے پہلے اندر آ گئے تو ہی اعتکاف ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا. ان کا وہ اعتکاف نہیں ہوگا سنت، چاہے کوئی بھی مجبوری ہو، چاہے کوئی پکڑ ہی لے باہر، اعتکاف نہیں ہوگا. تو ان کو یہ، اور یہ قطار والے تو میری آواز سن بھی شاید نہیں رہے ہوں گے، آواز نہیں جاتی ہوگی. عصر کا وقت اگر ہو جائے تو باہر آواز تو نہیں کھلتی ہے، باہر آواز باہر کھل جائے گی. ایک منٹ بابو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھل گئی بابا، اب چند ہو گئی. چلیں اپنے عزم کا اظہار کریں، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغلخور چغلخور ٹفل مدین لگا رہے انشاءاللہ. سر پہ امامہ رخ پہ داری سجی رہے سر پر زلفیں سجی رہیں گی اکثر نظریں جھکی رہیں گی حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد بر تحریک جاری رہے گی. پہلے تولو بعد میں بولو پہلے تولو بعد میں بولو پہلے تولو بعد میں بولو ایک چپ سو سکھ ایک چپ سو سکھ ایک چپ سو سکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. ہو سکتا ہے باہر اتنی جلدی ترکیب نہ بن سکے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی. تو یہ اپنے عرض کرنا تھا کہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں اللہ اگر ان کو پیغام ہی کو پہنچا دے کہ عصر کی جماعت کا وقت ہو گیا, لائن بھلے چلی جائے, جماعت نہیں جانی چاہیے, برابر میں مسجد موجود ہے وہاں با جماعت نماز پڑھ لیں کہ وہ جماعت واجب ہے, اور یہ لائن میں لگنے کی وجہ سے جماعت معاف نہیں ہو جائے گی. ہم آئے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو یہ کیا ہوگا اعتکاف کی لائن میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضی والا کام کر لیں. بھلے اعتکاف نہ ہو, اگر اعتکاف نہیں ملتا آپ کو 10 دن کا تو گناہ نہیں ہوگا, جماعت جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا. اس لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے. یہ میں نے لائن والوں کو سمجھانا تھا مگر افسوس مائک کی ترکیب نہیں ہے. یہ بیچارے شاید ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی آ جاتے ہیں ادھر, اس طرح کی کوالٹیاں آتی ہیں کہ آپ بھی انہیں کان پکڑ لیں گے. طرح طرح کے آتے ہیں بیچارے, بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ جوش میں آ جاتے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے کہ نمازیں بھی باز قضا کر دیں, لیکن اب ہر ایک کو آپ نے پیار دینا ہے, محبت سے شفقت سے انفرادی کوشش کرنی ہے. کوئی نماز کے ٹائم میں سوئے بھی پڑے ہوں گے, نمازیں یا جماعتیں ہو رہی ہیں جو سویا ہوگا وہ لفٹ نہیں کرائے گا, تو آ جاتے ہیں اس طرح کے. تو ان کو بھی کوشش کریں گے یہ جاگ جائے, اگر نہیں جاگتا کوئی صورت سے تو بعد میں جب یہ فریش ہوگا آ کے کھائے گا پیے گا ہمت میں تو آئے گا, پھر اس کو آپ سمجھائیں نماز کی اہمیت کہ یہ احتکاب اپنی جگہ پر ہے. کار سوا پہ آپ نہ بھی کرتے تو گناہ نہیں تھا, نماز نہ پڑھنا گناہ ہے. یہ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہے نا قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. لیکن اڑی سے سمجھائیں گے, غصے سے سمجھائیں گے, جھاڑ کے سمجھائیں گے تو نہیں بات نہیں بنے گی. آپ کو پیار سے سمجھانا ہے, نرمی سے ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ تو ہوا, ابھی آپ کو انشاءاللہ مغرب کے بعد اس کا پھر اعلان کر کے یاد دہانی کروائی جائے گی کہ دوسرا فاتحہ پڑھ کے آپ کو بیٹھنا ہے, نمازیں شروع نہیں کر دینا. کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے تو وہ اعلان کی اور بڑی عجیب صورت ہو جائے گی. تو دوسرے فاتحہ سے پہلے اپنا سلام پھیر لینا. آپ کو عوابین بھی پڑھنی ہے تو بھلے دو رکعت عوابین کی باقی ہیں, آپ پہلے وہ جو تفصیل بتائیں گے وہ سن لیں پھر عوابین پڑھ لینا, اور وہ بھی کونوں میں جا کے عوابین پڑھنا کہیں, کیونکہ یاسین شریف سورۃ الملک وغیرہ بھی یہاں پڑھی جاتی ہے. تو یہ چند منٹ آپ کو یہ ہدایات جو آپ کے لیے احتکاب کے لیے بہت ضروری ہے, کہ ورنہ آپ احتکاب توڑ بیٹھیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا. یہ تو بہت ضروری ہے, سب کو سننا ہی ہوگا, ہر معتکف کو. جو 30 دن کے معتکف ہیں ان کو بھی سننا ہوگا, تو ان کو بھی جگہ پتہ نہیں ہوں گی. نفلی اعتکاب میں وہ مسائل نہیں تھے نا جو اب شروع ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کوئی نوافل وغیرہ اس وقت مہربانی کر کے نہ پڑھیے گا, بلکہ وہ سنیے گا, پھر نوافل اعلان ختم ہونے کے بعد پڑھیے گا, وہ بھی کونے کھانچے میں جا کر, تاکہ آپ کو یاسین شریف اور تبارک شریف کی آواز سے تشویش نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ آج رات کے مدنی مذاکرے میں بھی کچھ ہمیں اہم ترین ترین اہم مدنی پھول دینے, جو ہم آن ایئر نہیں دے سکتے, وہ آف ایئر دینے ہوں گے, جس میں آپ کی 100% بھلائی کے آپ کی جان مال کی حفاظت کے کچھ ہم کو مدنی پھول دینے ہیں, مگر ہم وہ ابھی سب آ جائے نا انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے دوران کسی وقت آفر ہو جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ وہ مدنی پھول پیش کریں گے. نہیں سنیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی آپ کا نقصان ہو جائے, اللہ نہ کرے. اللہ ہم سب کو نقصانات سے بچائے اور بس اپنی رحمتوں سے نوازے. ہم رحمتیں لوٹنے کے لیے آئے ہیں. مکتب میں اب بھی مکتب میں بھی فارم جمع کروانے والوں کا رش لگا ہوا ہے, بعض عیسائی بھائی سینے مسجد میں سوئے ہوئے. اب کیا کیا جائے اس کا؟ ابھی خیر اس وقت عصر کے لیے تو آپ کو ان کو جگانا ہی ہوگا, ان کو پیار محبت سے جگائیں جو سوئے ہوئے ان کو. اکثر تو اگر اٹھ ہی جاتے ہیں لیکن کوئی کوئی ادھر ادھر کونے کھدرے میں سو بھی جاتا ہوگا, کوئی ایسا دلیر ہوتا ہے کہ سرعام سویا ہوتا ہے, جماعت ہو رہی نہیں اٹھتا. کیا کیا جائے اس کا؟ ہم مار تو نہیں سکتے, پیار ہی کر سکتے ہیں. کوئی پیار ہی سے سب کو نمازی بنانا ہے, مسجد بھر تحریک چلانی ہے. مارنے سے چلے گی بھی نہیں, مارنے کی شریعت میں ہم کو اجازت بھی نہیں ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے اس کو اٹھا کے رکھ دیں, ہم کو اجازت نہیں ہے. وہ باپ ہے, وہ دس سال کا بچہ اس کا نماز نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھائے, باپ کے لیے. یا حاکم جو ہے نا, حاکم اسلام, وہ بے نمازی کو سزا دے سکتا ہے, دینی ہوگی اس کو, مگر اب وہ دور نہیں ہے. ہم صرف ہمارا کام ہمارا منصب نیکی کی دعوت دینا ہے, صرف اور صرف پیار سے محبت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا تھا. السلام علیکم. یہاں کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی موتقف نے کیا تھا کہ وہ دوبارہ ہی کر لیں تاکہ وہ میاں بیوی کے لڑائی ہوئی تو شوہر نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو غلطی سے میری قسمت میں لکھ دی گئی ہے, یہ جملہ کیسا؟ پاپا یہ سوال اس طرح کیا تھا کہ اگر شوہر نے غصے میں ڈانٹتے ہوئے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہاری قسمت میں غلطی سے لکھا گیا ہوں, تو ایسے شوہر پر کیا حکم ہوگا اور یہ کلمہ کیسا ہے؟ غور جاری ہے, تلاش جاری ہے, کوئی سوال کر دیجئے. پاپا وہ باہر اسپیکر چیک ہو جائیں گے کہ واقعی چل رہے ہیں؟ پاپا باہر کے اسپیکر آن ہیں. اچھا. ان کے کہنے کے مطابق اعتماد کر لیتے ہیں ان پر. جی پاپا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اسلامی بھائی لائن میں لگے ہوئے فیضان مدینہ کی مسجد کے باہر, معتکفین جو اندر آ رہے ہیں وہ توجہ فرمائیں. فیضان مدینہ کے باہر لائن میں لگے ہوئے اسلامی بھائی توجہ فرمائیں, لائن میں لگے ہوئے اسلامی بھائی توجہ فرمائیں. ان قریب عصر کی اذان ہونے والی ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اعتکاف کی سنت کے لیے فیضان مدینہ میں جگہ مل جائے, اس کے جذبے میں جماعت جیسی واجب نعمت چھوڑ دیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ فیضان مدینہ ہی میں اعتکاف کرنا سنت نہیں ہے, اور بھی ہزاروں مسجد ہیں. اگر آپ کو یہاں جماعت اس کی وجہ سے لائن میں نہیں چھوڑنی, بھائی لائن آپ کی چلی جائے کوئی بات نہیں, پھر لڑنا بھی نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑا تھا تو میں وہاں کھڑا تھا, وہ آپ کے نصیب. لیکن آپ پر جماعت واجب ہے. اگر لائن کی وجہ سے جماعت چھوڑیں گے اور کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اس کے علاوہ, تو گناہگار ہوں گے. جماعت بلا اجازت شرعی چھوڑنا گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ ذہن میں رکھیے، بلا شرعی مجبوری ہے، اور یہ لائن میں لگنا اعتکاف کی یہ شرعی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کا شوق ہے، آپ کا جذبہ ہے کہ میں فیضان مدینہ میں اعتکاف کروں، آپ کسی اور مسجد میں کر لیں اعتکاف، اللہ قبول فرمائے، یہاں کیا ضروری ہے، آپ بآسانی عصر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ جائیں اعتکاف کرنے کے لیے، عصر کی نماز کے بعد لائن میں لگنے والوں کو بہت مشکل ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے داخلہ ملے، ایک اندازہ ہے، اب سب جب چلے جائیں گے نماز کے لیے، اللہ کرے ایسا ہو، بلکہ اللہ کرے کہ ہمارے یہ خیر خواہ اس طرح میں، لیکن یہ سنیں گے نہیں، اس طرح کے آتے ہیں ضدی اور اڑیل قسم کے، دھکا مار کے ہٹا دیں گے، شاید بالکل کورے کورے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو کام مل رہا ہے، ایسا مواد آ رہا ہے کہ یہ بے نمازی آ رہے ہیں، ان کو نمازی بنانا ہے، آپ نے آ رہے ہیں آپ کے پاس، بس فیضان مدینہ کا نام سن کر ایک سے ایک آ رہے ہیں، ان سب کو آپ نے بس پکا پکا سچا سچا نمازی اور تہجد گزار بنا کے یہاں سے بھیجنا ہے، ہاں یہ یعنی آپ کے پاس رو مٹیریل آ رہا ہے، اب اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، اس میں نہیں جائیں گے، یہ مجھے اندازہ ہے، تجربہ بہت ہے، نمازوں کے لیے شاید ایک تعداد ہوگی نہیں جائے، جو خوف خدا والے ہوں گے ان کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ تو چلے جائیں گے، یار یہاں اعتکاف کو فرض آبادی تھوڑی فیضان مدینہ میں، سنت بھی نہیں ہے یہاں، یہاں ٹھیک ہے ثواب ہے، یہاں علم کے حلقے لگتے ہیں، بہت سننے کو ملتا ہے، تو اس کے اگر اعتکاف نہیں بھی کریں گے تو بھی آ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہوگی، آیا جایا کریں، یا نفلی اعتکاف کے لیے پڑے رہے، اگر غروب آفتاب سے پہلے آپ کو نہیں ملتا داخلہ تو پھر بھی دس دن کا نفلی اعتکاف تو ہو ہی سکتا ہے، اس کی تو پابندی نہیں ہے، وہ تو سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، ہر وقت اجازت ہے، ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی خیرات لینے کے لیے، بخشش کی خیرات لینے کے لیے، جنت کی بھیک لینے کے لیے آئے ہو تو یہ کہ جنت کی بھیک جماعت میں زیادہ ملے گی، جماعت سے نماز آپ نے پڑھنی ہے، جماعت نہیں چھوڑنی، اور مغرب کے بعد فاتحہ ثانی، یعنی دوسرا فاتحہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی نماز وغیرہ کچھ دیر کے لیے موقف کر دینی ہے، آپ نے روک دینا ہے، اور آپ نے کچھ ایسے مدنی پھول آپ کو پیش کیے جائیں گے جو آپ کے لیے اعتکاف میں بہت کارآمد ہوں گے، ورنہ اندیشہ کہ ان مدنی پھولوں کو آپ نہیں سنیں گے تو شاید آپ مغرب کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ اعتکاف توڑ دیں، آپ رش بہت ہے نا، تو ایسی جگہوں پہ آپ چلے جائیں گے جہاں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خارج مسجد جگہ اس عمارت میں موجود ہے فیضان مدینہ کی، تو یہ آپ کو انشاءاللہ، یہی ہم نے سوچ سوچ کے طے کیا کہ یہی ایک وقت ہے کہ جس میں ہم کو یہ سارے شاید مل جائیں، ورنہ پھر نہیں ملتے، اس وقت بھی سارے نہیں ہیں، رات کو بھی سارے نہیں ملیں گے، اور ہم ہو سکتا ہے کہ مغرب سے مغرب ہوتے ہی یہ توڑ دیں اعتکاف اپنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خارج مسجد میں کھڑے کھڑے ہی نیت کریں اعتکاف کی اور سورج ڈوب جاتا ہو تو اعتکاف شروع ہی نہیں ہوا ان کا، مسجد سے ہی خارج ہے، یہ مجبوری ہے کہ ایک ایک کو ہم سمجھا نہیں سکتا، ایک ایک تک پہنچا نہیں سکتے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پہنچانے کا یہی ذہن بنا کہ شاید آج پہلا دن ہے یہ مغرب میں ہم کو مل جائے، اللہ کرے مل جائے، پھر نصیب ان کے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک بات، دوسرا یہ کہ آج مدنی مذاکرے میں بھی رات کو سارے معتکفین کو ہمیں کچھ ہدایات کے مدنی پھول ایسے دینے جو آپ کی دین و دنیا کے لیے بہت مفید ہیں، آخرت کے لیے بہت مفید ہیں، آپ کی دنیا کے لیے بہت مفید ہیں، آپ کی زندگی کے لیے بہت مفید ہوں گے، آپ کی حفاظت کے لیے بہت مفید ہوں گے انشاءاللہ، تو یہ ہم اوفیر ہو کر دے سکیں گے، ہم اون اور ایئر اون یعنی کہ پوری دنیا کو یہ ہم مدنی پھول نہیں دے سکتے، یہ صرف آپ کو ہی دینے، آپ کے لیے اسپیشل مدنی پھول، ظاہر کہ سب کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہر مدنی پھول کی، تو یہ بھی آج رات کو بھی وہ مدنی پھول بھی ضرور سن لیجئے گا، ہر مدنی مذاکرہ، ہر مدنی حلقہ اپنے اوپر نافذ کر دیں کہ میں نے اس میں شرکت کرنی ہے، تاکہ یہاں آئے تو سیکھ کر جائیں، یہاں آنے کا سب سے بڑا مقصد فیضان مدینہ میں یہی ہے، سیکھنا ہے، ورنہ اعتکاف دور جگہ ہو سکتا ہے، یہاں مسجدوں میں جو شرائط پر پورا اترتا ہے معاملہ، وہاں اعتکاف آپ کر سکتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عباس ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. یہ ایک گانے کا شعر ہے، تو ہی رب تو ہی دعا، تو ہی لب تو ہی زبا، تو رہنما. یہ اگر کوئی شخص گنگناتا رہے یا اچھا سمجھ کر سنے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس شعر کا ظاہر کفر ہی ہے، کیونکہ ہمارے عرف عام میں لفظ رب جب بولا جائے تو اس سے مراد حقیقی خدا ہی ہوتا ہے، رب بولے تو، ورنہ وہ رب المال بھی ایک اصطلاح ہے. چلو اب اس پر نہیں جاتے، وہ کنفیوژن ہوگا. تو جب رب ہم اللہ کو بولتے ہیں ظاہر اللہ مراد ہوتا ہے، پروردگار رب کے معنی، پروردگار پالنے والا. تو ہمارے عرف عام میں لفظ رب جب بولا جائے تو اس سے مراد حقیقی خدا ہی ہوتا ہے. نیز جب اس کو مطلق یعنی بغیر اضافت کے استعمال کیا جائے جس طرح کے شاعر نے کیا ہے، اس وقت تو عربی زبان میں بھی اس کا اطلاق صرف اللہ تعالی پر ہی ہوتا ہے. رب کہا تو اس سے مراد اللہ. چنانچہ تفسیر بیضاوی جلد اول صفحہ 28، تفسیر کبیر جلد 23 صفحہ 266 اور تفسیر ابن کثیر میں لفظ رب غیر اللہ کے لیے یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ہاں اضافت کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی اور لفظ کا اضافہ کر کے، جس کی ایک تو مثال میں دے چکا، مزید مثال اس میں مثلا یہ کہ رب الدار یا رب القضا. بہرحال خالی لفظ رب تو وہ صرف اللہ عز و جل کے لیے کہا جاتا ہے. یہاں یہ فقہ کا جزئیہ پورا ہوا. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب یا خدا کہنا کفر ہے. علامہ ابو حفص سراج الدین عمر بن علی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ القویم متوفا 775 سنہ ہجری، اللباب فی علوم الکتاب میں لفظ رب کے بارے میں لکھتے ہیں، لفظ رب کا اطلاق باری تعالی کے علاوہ کے لیے نہیں ہوتا، الا یعنی مگر یہ کہ قید کے ساتھ کیا جائے. یا رب الدار گھر کا مالک، و رب البعیر یعنی اونٹ کا مالک، اور جاہلوں نے لوگوں میں سے بادشاہوں کے لیے یہ لفظ بغیر قید کے استعمال کیا، جیسا کہ حارث بن حلزہ نے کہا اور وہی رب اور شہید ہے، اور یہ بات ان کے کفر سے ہے. یعنی کسی بادشاہ کے لیے اس نے رب کا لفظ استعمال کیا ہوگا تو اس کو علماء نے کفر قرار دیا. سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے کسی شخص کے کفریہ اشعار کے متعلق سوال ہوا، جس کے جواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، سورت مذکورہ میں زید یقیناً کافر مرتد ہے، اس کے کلام میں سرتاپا کفر، اس کے کلام سرتاپا کفر سے بھرے ہوئے، مثلا زید و عمر و بکر سب کو خدا کہنا، خدا کو مخلوق اور مفعول کہنا، الخ الى آخری. تو بہرحال یہ کہ یہ شعر جو پڑھا گیا کہ تو ہی رب تو ہی دعا تو ہی لب تو ہی زبان تو رہنما، تو یہ کفر ہے. جب کوئی کفریہ شعر دلچسپی سے پڑھے تو پڑھنے والے پر بھی یعنی کہ معنی سمجھتا ہو اور دلچسپی سے پڑھتا ہے اچھا سمجھ کے پڑھتا ہے جیسا کہ سوال میں اچھا سمجھ کر پڑھنے کا ہوا تو یہ پڑھنے والے پر بھی وہی حکم ہے جو لکھنے والے پر کہ پڑھنے والے پر بھی جو دلچسپی سے معنی سمجھ کر پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی کفر کا حکم لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. آؤں اکری نیت پوچھ بتا رہی میں ہوں. میں نے یہ جواب تو دیا ہے کہ اگر یعنی کہ چونکہ قسمت تو اللہ تعالی ہی لکھتا ہے نا, وہ والقدر خیر و شر من اللہ تعالی, اچھی یا بری تقدیر اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے. لکھتا سے مراد اللہ تعالی قلم پکڑ سے لکھتا ہے معاذ اللہ, یہ نہیں ہوتا. یہ بھی یعنی کہ جملہ تاویل شدہ ہے, یعنی کہ اللہ تعالی یعنی کہ اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا, اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا, اس سے مراد اللہ تعالی معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہوتی کہ اپنے اس کے کوئی ہاتھ میں پکڑ کے ڈالے گا, فرشتے یہ کام کریں گے, وہ جہنم میں گھسیٹ کے لے جائیں گے. اور فلاں بادشاہ نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا, تو بادشاہ نہیں چڑھا تھا پھانسی گھر چڑھا تھا چند سکوں کے, بس تو پھانسی گھر کو کوئی بھی بولے گا نہیں کہ پھانسی گھر کو جانتا بھی نہیں ہوتا, جلات کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا. جو حکم فلاں جج نے سزائے موت دے دی تو جج جا کر وہ مارتا نہیں اس کو, تو پھر وہ آگے جا کر جیل میں وہ کاروائی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی ہی قسام ازل ہے, وہی قسمت کی ترکیب فرماتا ہے, اسی کے حکم سے سب ہوتا ہے. تو اگر مراد یہ کہ اللہ تعالی نے ہم دونوں کا جوڑا غلط لکھ دیا ہے تب تو کافر مرتد ہو جائے گا. اگر یہ مانا ہے تو میں نے اگر کے ساتھ صرف کہا تھا, میں نے کہا مزید ہم معلوم کرتے کہ غصے میں آدمی بولتا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا, ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اس کے معنی کیا بول پڑتا ہے, تو اس لیے اس قائل پر حکم کفر ہم نہیں لگا سکتے اس وقت. اس کی نیت پر ہی حکم لگے گا کہ اس کی نیت کیا تھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اللہ تعالی پیارے و میٹھے اسلامی بھائیو, انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز کے بعد بھی متقفین اسلامی بھائیوں کے لیے یہاں مدنی پھول بیان کیے جائیں گے, کیونکہ ہم نے یہاں پر پورے انشاءاللہ تعالی 10 روز گزارنے ہیں, تو کس طرح ہمیں اپنا یہ وقت اعتکاف میں گزارنا ہے اور اس کی کیا کیا بعض احتیاطیں ہیں وہ امید ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بیان کی جائیں گی. فرض نماز کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ تلاوت ہوگی, نعت شریف ہوگی, اور اس کے بعد یہ مدنی پھول بیان کیے جائیں گے, اور پھر حسب معمول ہم مناجات افطار میں بھی شامل ہو جائیں گے. لہذا عصر کی نماز جو اپنی صفوں میں آپ ادا کریں تو براہ کرم عصر کی نماز با جماعت پڑھ لینے کے بعد اپنی صفے مت چھوڑیے گا, جو جہاں ہیں وہیں رہے جب تک کہ انتہائی کوئی ضروری حاجت نہ ہو, تاکہ مغرب کی نماز کے لیے پھر آپ کو صفوں کے لیے بڑی تکلیف ہو جائے گی. جیسا ابھی سے عرض کر دیتا ہوں کہ جو اسلامی بھائی عصر کی نماز با جماعت جو صفوں میں ادا کریں گے پھر عصر پڑھتے ہی وہیں بیٹھے رہیے گا, انشاءاللہ آپ کو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے. ہر نماز میں ابھی احتیاط کرنی ہے, جب جب ممکن ہو اپنی کالی پٹی جس پہ آپ بیٹھے بس اسی پر بیٹھے رہیے گا, نہیں تو پھر بہت پریشانی ہوگی, دھکم پیل ہوگی اور دل آزاریاں ہوں گی, تو ایسا کوئی ہو جائے تو پھر آپ پیچھے چلے جائیے. جو آیا ہے وہ اگر نہیں مانتا تو آپ بھی نہیں مانیں گے تو پھر دونوں میں فرق کیا پڑے گا, دونوں ہی لڑیں گے تو ایک لڑ رہا ہے تو یک طرفہ لڑائی جمتی نہیں, آپ صبر کر لیجئے, اللہ اس کا بھی اجر دے گا آپ کو. اللہ کے گھر کا احترام ہے, یہ بہت ضروری ہے, احترام نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آئے ثواب کمانے کے لیے اور جائیں گناہ کے گٹھڑ اٹھا کر, اللہ نہ کرے. بابا یہاں جماعت 6 بجے عصر کی, وہ اسلام بھائی شاید سمجھیں کہ وقفہ ہو رہا ہے. ہاں ابھی اذان یا یہاں پڑوس میں اذان ہوگی, اس کے بعد ہو سکتا ہے ایک دو سوال جواب ہو جائیں گے, اس میں ہو جاتا ہے موقع. اور کوشش کر کے 5:35 پر اذان کی ترکیب ہو تاکہ آپ کو وضو کی اور 25 مل جائیں گے انشاءاللہ, 20-25 مل جائیں گے. اور جس کا وضو ہے اس کو تو جلدی بھی نہیں ہوگی, جس کا نہیں ہے اس کو جلدی ہوتی ہے, تو اس لیے آپ تشویش نہ فرمائیں, وقت ملے گا انشاءاللہ. میری مدنی التجا ہے متقف اسلامی بھائی جو اعتکاف کے لیے آئے ہیں, آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ امیر اللہ سنت اگر منچ پہ بیٹھے ہیں تو چونکہ آپ باقاعدہ اذان کا جواب دیتے ہیں, اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں, پھر اس اذان سے پہلے وہ دعا بھی ہوتی ہے, لہذا تسلی اور اطمینان کے ساتھ آپ رہیں گے. آج ایک عادت بنا لیں گے تو امید ہے کہ آخر تک چلے گی. تو دیکھا دیکھی کوئی عمل نہ کریں, جو آپ کو بتایا جا رہا ہے ڈائریکشن جو آپ کو مل رہی ہے اس پر چلتے رہیں گے, آپ خود دیکھیں گے کہ 10 میں آپ کو کیا کچھ ملتا ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. یہ سب حلقے جو ہوتے ہیں نا, بہت علمی حلقے لگتے ہیں, پھر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, یہ سارے جو اٹینڈ کرے گا اس کی زندگی میں انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک مدنی انقلاب آئے گا, ورنہ ویسے جیسے آئے تھے بےچارے ویسے چلے جاتے ہیں, آ جاتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, تو ادھر باہر گھوم رہے ہوتے ہیں, اب بھی گھوم رہے ہیں, تو یہ نصیب کی بات. باہر بابا بھی ایک تعداد ہے جو آ رہی ہے اور فارم کے سارے کام انجام بھی دے رہی ہے, لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو توجہ دل جمعی نہیں پا سکتی 20 سے اپنے تماشا نہیں کیا. تو آپ اسلام بھائی جو آئے ہیں نا, میں مدنی مشورہ دوں گا, آپ کسی کی ریس مت کرے, کسی کو مت دیکھیے, اپنا سوچئے کہ میں بڑا وقت نکال کر اور جس جس طرح میں آیا ہوں میں انشاءاللہ تعالی کچھ میں لے کر ہی جاؤں گا, کچھ نہیں بہت کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہے اسلام بھائی, سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے کہ تمہارا ایک پیسہ بھی مجھ پہ حرام ہے اگر میں استعمال کر جاؤں تو کیا شوہر کا پیسہ بیوی پہ حرام ہو جائے گا؟ رہنما بھائی فرما دیں. قسم یہ قسم کی صورت ہے, وہ اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لینا, اس میں بھی ہوگا اپنے رسالے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار شریعت جن دوسری صفحہ 302 مسئلہ 10, جو شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے, مثلاً کہے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے, تو اس کہہ دینے سے وہ شے حرام نہیں ہوگی کہ اللہ تعالی نے جس چیز کو حلال کیا اسے کون حرام کر سکے گا, مگر اس کے برتنے سے کفارہ لازم آئے گا, یعنی یہ بھی قسم ہے. یعنی قسم کا اگر اس نے اپنے شوہر کے پیسے استعمال کر لیے تو یہ حرام نہیں کھائے, اس نے کھایا حلال, حلال طریقے سے جب کھائے, ٹھیک ہے نا, لیکن اب قسم ٹوٹ گئی, اس کا کفارہ اس پر واجب ہو جائے گا. وہ کفارہ کیا ہے, اب یہ ہے بہت تفصیل اس میں. قسم اور کفارے کے بیان کے متعلق ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی ہے, وہ رسالہ حاصل کر لیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, میں بلال رضا 7 شریف سے بول رہا ہوں. میں ابھی کل پرسوں فیضان مدینہ میں آیا تھا, تو میرا میں مدنی چینل دیکھتا ہوں بہت شوق سے. میرا دل کر رہا کہ میں فیضان مدینہ میں آ کر جو ہے نا اعتکاف کروں, تو میں آیا تھا فیضان مدینہ میں اعتکاف کی نیت کر کے. تو پھر جو ہے نا مجھے بیٹھنے کا شوق تھا 10 دن کے لیے, میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, میں اکیلا ہی آیا تھا فیضان مدینہ میں. تو پیارے بابا جان میں جس ہلکے کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا یا کسی کے ساتھ, تو وہ مجھے بٹھا نہیں رہے تھے کہ آپ کسی اور کے پاس جائے کسی اور, اس وجہ سے پھر میں واپس چلا آیا. اب کس نے آپ کو روکا, کیوں روکا, اب یہ واضح نہیں ہے نا, کیا حل کیا اس کا, کیوں نہیں بٹھایا, کس نے نہیں بٹھایا. پاپا اس میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جیسے دیر سے آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے جو دوست جو بیٹھے ہوں گے وہ 12 نمبر ہلکے میں بیٹھے, اب ان کی جو انٹری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 80 نمبر ہلکے میں. جی پاپا کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ جس کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے اس کے ساتھ نہیں بٹھا رہے, تو اب کیا مجلس کا کیا کرنا چاہیے, یہاں پر موتقف پہنچے اور جو ہلکے میں جس نے جا کر دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اس کی ترکیب بنائیں, کیا ہلکا بندی بنائیں پاپا. ظاہر ہے جو مجلس کا ہے وہی کرنا چاہیے ان کو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں انہوں نے کہا میں اس ہلکے میں بیٹھوں, پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل اکیلا, تو آخر یہ کسی کس کو پسند کیا, تو کیوں پسند کیا اس کے ساتھ بیٹھنا, اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. اچھا پھر جب بھی کوئی شکایت کرے گا نا اپنا ایک بھی قصور نہیں بیان کرے گا, وہ دوسرے کا ہی قصور بیان کرے گا, پوری لسٹ بتائے گا میرے ساتھ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا. اے بھائی کچھ اگلے نے اگر آپ کو گلدستہ دیا تو کوئی ایک آدھ پھول آپ نے بھی تو آگے بڑھایا ہوگا نا, کوئی ویسے ہی تو ہاتھ پکڑ کے نکال نہیں دیا ہوگا نا آپ کو, تو خدا بہتر جانے کیا ہوا ہو, مایوس نہ ہو, پھر کوشش کر لیں اور جو مجلس جس طرح کا ہے ویسا کر لیں, مجلس کی اطاعت کریں, تو کسی نہ کسی حلقے میں انشاءاللہ وہ آپ کو بٹھا دیں گے, اپنی مرضی کا حلقہ مت مانگیں. ایک گھر بھی جو ہے نا وہ بغیر انتظام کے اور بغیر کسی نظام کے نہیں چل سکتا, جہاں اتنے ہزاروں لوگ جمع ہوں, ہزاروں اسلامی بھائی جا جمع ہیں, آپ خود سوچئے کہ اگر ہر کوئی اپنی عقل اپنی طبیعت اور اپنی خواہشات کے مطابق کوشش کرے تو نظام کیسے چلے گا. لہذا ہر آنے والے کو چاہیے کہ یہاں جو اسلامی بھائی نظام چلا رہے ہیں مسجد سے بنی ہوئی ہیں ان کے تحت ہو جائیں, تاکہ ایک طریقہ کار کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ نظام اور انتظام جب چلے گا تو آپ کو خود اعتکاف کرنے میں لطف آئے گا. یعنی ہم یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, علم دین سیکھنے کے لیے اور نیکیاں کرنے کے لیے آئیں, نہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے آئیں. تو آپ یہ سوچ بنا لیں, ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ بنا لیں کہ میں نے یہاں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور جو یہاں دعوت اسلامی والوں نے جو نظام بنایا ہوا ہے مجھے اس نظام کے مطابق چلنا ہے, اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر بھی کرنے کے آپ کو کہتا ہے تو آپ کہیے کہ اب سب اپنی اپنی چلائیں گے تو بےچارے دعوت اسلام والے کیا کریں گے, یہ اسلامی والے بےچارے جو اتنا کام کرتے ہیں, تو ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ تعاون کریں گے, آپ کو بھی بہت راحت اور سکون نصیب ہوگا اس سے انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب. توبوا الى الله. استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو, پاپا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم جو یہاں اس وقت موجود ہیں وضو کتنی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. وقت کی وہ قید نہیں ہے اس میں, یہ جب وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین ہو کہ قسم کھا سکے کہ خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ چکا ہے, جیسے کہ پیشاب کر کے اٹھا, اور یاد ہے جیسے کہ پیشاب کر کے اٹھا ہوں ابھی, اب یہ اس کو بولے ہوئے قسم کا میرا وضو نہیں ہے, تو بولے خدا کی قسم میرا وضو نہیں, ابھی تو پیشاب کر کے آیا ہوں, باقی خالی بیٹھ کر یار بہت دیر ہو گئی, اوہو چار گھنٹے ہو گئے, وضو ٹوٹ گیا ہوگا, احتیاط وضو کر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے, وضو اس طرح نہیں ٹوٹتا. اب احتیاط بھی نہیں ہے تو اس خمخواہ مطلب شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے, تو وسوسے میں ڈالتا ہے آپ کو. ویسے وضو پر وضو کرنا ثواب ہے, وضو ہے کنفرم پتا ہے وضو ہے, پھر بھی وضو کر رہا ہے تب تو ثواب ہے, دوسری نماز کے لیے سے وضو کر رہا ہے. اور اگر شاید وضو ٹوٹ گیا ہوگا تو یہاں شاید کی گنجائش ہی نہیں ہے, شاید مائنس ہے, پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. بازوں کا تو بہت لمبا لمبا وضو رہتا ہے. ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں بہت شروع کی بات ہے, ایک بزرگ تھے وہ مجھے بتاتے تھے کہ اب تک وضو ہے, اب تک وضو ہے, یہاں تک آخر تک مجھے بتایا تھا. دو دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب دو دن پورے ہو گئے, ابھی تک میرا وضو ہے. وہ اللہ کا بندہ لمبا ہو کے سوتا تھا, نہ پیشاب کرتا تھا نہ کچھ کرتا تھا. جس کو اللہ تعالی نوازے وضو ہوتا ہے, وضو نہیں ٹوٹتا. ایک تعداد ہے جو بس وہ ٹوٹ کے بھاگے گی کہ یار زور کا وضو یار ٹوٹ گیا ہوگا, یار ٹوٹ گیا ہوگا یار. یہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہی وسوسے آتے ہیں. آج مسئلہ پتا چل گیا جن کو نہیں تھا ان کو, یہ کہ اب ایسے موقع پر تو وضو نہ کرے, نہیں کروں گا, جا شیطان کو کہتے جا بے وضو نماز پڑھوں گا, اس سے جو ہو سکے وہ کر لے. جبکہ ہو حقیقت میں بے وضو تو وہ بے وضو نماز نہیں پڑھنی ہے, شک ڈال رہا نا وہ, اور آپ قسم کھانے کے کہ اس میں نہیں ہے پوزیشن میں کہ وضو ٹوٹ گیا, اس لیے اس کو کہہ دیں کہ جا بے وضو پڑھوں گا, تو یہ دفاع ہوگا, اس کی ناک کٹے گی. ناک کٹے گی مانے چھری سے نہیں کٹے گی, شرمندہ ہوگا, کچی ہو جائے گی, جس کو ہم بولتے ہیں شیطان کی گجے میرے ہاتھ میں نہیں آیا. شیطان کے خلاف تو اپنی ویسے جنگ ہے نا, اعلان ہے جنگ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں قاری خالد محمود بریڈ فورڈ یو کے سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی بھی بری بات یا کوئی ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہو تو وہ سنی جائے, تو اکثر لوگ لا حول ولا قوت پڑھ کر اکتفا کرتی ہے. کیا لا حول ولا قوت پڑھنا, اس پر اکتفا کرنا ٹھیک ہے, یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پڑھنا درست ہے؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لا حول ولا قوت تک یہ ادھورا کام ہے, بلکہ کم از کم اتنا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, آگے العلی العظیم پڑھے تو بھی اچھا ہے, نہیں بھی پڑھتا تو اتنا تو پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ, اتنا پڑھ لے تاکہ انکار اس بات دونوں ہو جائے. پہلے میں انکار ہے, بعد میں یہ نہیں نہیں اللہ الا باللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعیم عطاری, میرا تعلق ضلع اکاڑا سے ہے. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سود کی رقم لینے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ حرام رقم ہے, اب سود کے پیسوں کو کیا دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا کوئی اور شرعی حکم ہے؟ تو وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. جس سے سود لیا ہے چاہے تو اس کو لوٹا دے, یا پھر کسی فقیر شرعی کو، مسکین کو بغیر نیت ثواب دے دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہم رب هذه الدعوة الطاہرة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله. جس سے حاصل کی تھی اس کو دے دے، یا بغیر ثواب کی نیت کے کسی مسکین یا شرعی فقیر کو دے دے. اور اپنی جہالت کی وجہ سے سود اس نے حاصل کیا تو اس سے توبہ بھی کرے. یہ مسائل سیکھنے ضروری ہیں. سود حرام قطعی ہے، بہت خوفناک شے ہے. اس کے ہلاکت خیزیوں پر نگران شورا کا بہت ہی دل ہلا دینے والا بیان ہے. سود اور اس کا علاج سود اور اس کا علاج. اور اسی بیان پر علمیہ والوں نے، مجلس علمیہ دعوت اسلامی کی مجلس ہے، انہوں نے کام کر کے، تخریجیں کر کے، نوک پلک سنوار کے، کمی بیشی کر کے رسالہ بھی شائع کیا، سود اور اس کا علاج. یہ تو جس کو بھی تھوڑا بہت بھی کاروبار سے واسطہ پڑتا ہو نا، سبھی کو تقریباً پڑتا ہے. تو یہ کتاب پڑھ لے، وہ بیان سن لے، انشاءاللہ عزوجل سود سے بچنے کا بہت ذہن بنے گا. ایک تعداد ہے جو سود میں اس وقت ملوث ہے، اور بہت سو کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے سود میں پڑا ہوا ہوتا سود میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر یعنی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک